छिहत्तरवां सर्ग। पश्चिम दिशा में ऊपर के भाग में पुष्करावर्तक प्रलयमेघ का उदय तथा आग्नेय दिशा में उपसंहार्य वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, तदंतर जब पर्वतों को कंपित कर देने वाला तथा समुद्र तरंगों के द्वारा बलपूर्वक आकाशमंडल में आवर्त पैदा कर देने वाला कल्पांत पवन बह रहा था, समुद्र अपने चिह्नों से रहित हो गए थे, मेघ अपनी मर्यादा एकदम नष्ट कर चुके थे तथा जल की दरिद्रता रूप दोहक से जब भाग चुके थे, धनी अधनी हो गए थे, अंश से रहित हो चुका था और अग्नि से भून गया था, काल प्रभाव से पाताल भी किसी अनिर्वचनीय पाताल को यानी विनाश को प्राप्त हो चुका था, समस्त सृष्टि वर्ग जीर्ण शीर्ण हो गया था, विद्यमान अंतरिक्ष शलोक भी आकाशगत प्रकाश में मिल चुका था तथा जब सारी दिशाएं शोक से व्याप्त हो चुकी थीं, तब किसी एक आकाश के गर्त से क्रुद्ध दैत्यगणों के सदृश निकलकर पुष्करावर्तक नामधारी मेघ गुलगुल ध्वनि गर्जन करने लग गए। एक पांच वर्टिकल बार यद्यपि उनकी वह ध्वनि दूर से वैसी सुन पड़ती थी, लेकिन वस्तुतः वह अत्यंत भयंकर थी। ब्रह्मा जी ने अपने अंडे का जब भेदन किया था, तब ब्रह्मांड की भित्ति के विस्फोट से जैसी उन्न दहलाने वाली ऊंची ध्वनि निकली थी, ठीक वैसी ही उनकी ध्वनि थी। परस्पर आसफालनों द्वारा उछलते हुए मत समुद्रों की ध्वनि के सदृश वह बीभत्स थी। वर्टिकल बार वर्टिकल बार छे वर्टिकल बार लोक समुद्र एवं नगरों में प्रतिध्वनि के रूप से उत्पन्न घन कोलाहलों के कारण वह सही नहीं जा सकती थी तथा पूर्व में वर्णित कुलाचल पर्वतों के कंधों पर संबद्ध दाह के उग्र शब्दों के साथ मिल जाने के कारण गुलमय सा पौधा जो एक जड़ से कई होकर निकले और जिसमें कड़ी लकड़ी तथा डंठल एक भूतल अपने आई न हो, जैसे ईख शर आदि अर्क प्रकाश में गुलमगण के अंतर्गत बरियारा पाठा तुलसी काकजंघा चिरचिरा आदि पौधे लिए गए हैं। एक अथवा मेघों को उत्पन्न करने वाले पेज 328 2048 श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 20 वर्टिकल बार आई वह घर घर ध्वनि बड़ी ही भयानक लगती थी। वर्टिकल बार 7 वर्टिकल बार भद्र उस शब्द ने समस्त ब्रह्मांड रूपी शंख के उदर को भर दिया था। मरने पर ब्रह्मांड भित्तियों के प्रतिरोध के कारण हुए अनेक आवर्तनों से वह बड़ा ही निबिड़ बन गया था, इसीलिए मानो स्वर्गलोक अंतरिक्ष पृथ्वी एवं पाताल तल तक उसकी अनेक शाखाएं फैल गई। वर्टिकल बार 8 वर्टिकल बार दूर दूर की संपूर्ण दिशारूपी असीम भित्तियों को वह ध्वनि रूप शब्द लीला से लेखन द्वारा मानो खोद रहा था, महाप्रलय में मिश्रित होकर पानक पना या मध्य बन गए थे। इन समुद्रों के मध्य को वह मानो पी जाने की ज्यादा इच्छा कर रहा था। वर्टिकल बार 9 वह ध्वनि क्या थी? विजय पाने के लिए प्रस्थान किए हुए महाप्रलय नामक इंद्र के मत ऐरावत हाथी की गर्जनासी थी, और सुनिए वह शब्द क्या था। कल्पकाल तक रोके जाने से क्षुब्ध हुए मेघरूपी समुद्रों का दीर्घकाल से संचित एक ही समय में निकला हुआ निर्घोष सा था। वर्टिकल बार 10 महाप्रलय के कारण विक्षुब्ध हुए क्षीर सागर के मंथन का वह भयानक शब्द था। ब्रह्मांड रूप जो महान उग्र अर्घट्यंत्र है, उसमें लगे हुए जलधारा यंत्र का एक तरह से वह शब्द था। 11 वर्टिकल बार श्री राम जी वर्णित मेघध्वनि मैंने सुनी, सुनने के बाद मैं आश्चर्य के मारे चकित हो गया और आश्चर्यचकित होकर मैंने यह सोचा कि इस महान कल्पाग्नि में भी मेघ की स्थिति कैसे हो सकती है। यों सोच के नीचे की दिशा को छोड़कर बाकी 9 दिशाओं की ओर ताका। वर्टिकल बार 12 मैंने उन दिशाओं में मेघ नहीं देखे, किंतु केवल यही देखा कि उनमें तरल एवं आस्फालित उल्मकरूपी वज्रों की वृष्टियां हो रही हैं। 13. उस अग्नि के ताप से दसों दिशाओं में भी अनेक करोड़ों योजन दूर तक के सारे पदार्थ भस्म हो रहे हैं। 14. तदंतर मैंने क्षण भर में अति दूर आकाश में ऊपर से शीतल वायु का और नीचे अग्नि के सदृश गर्म वायु का त्वचा से अनुभव किया। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार आकाश मार्ग में वे मेघ इतने दूर प्रदेश में स्थित थे कि उस प्रदेश में न तो नीचे के अग्निताप ही जा सकते थे और न उसे जीवित प्राणी ही अपनी आँखों से देख सकते थे। 16. तदंतर पश्चिम दिशा से कल्प की वायु बहने लगी। उस वायु से विंध्य मेरु हिमालय आदि बड़े बड़े पर्वत भी तृण के सदृश उड़े जा रहे थे। 17. उस वायु के अगल बगल उड़ रहे अंगार रूपी पक्षियों से युक्त ज्वाला रूपी पर्वत आग्नेय दिशा की ओर तत्काल जाने लगे। चंचल लुआठे ही उनमें जंगल प्रतीत हो रहे थे। 18. वर्टिकल बार आकाश मंडल में संध्या काल के अभ्रों के सदृश आकार वाले अंगार रूपी मेघ बरस रहे थे तथा उसमें भस्म स्मूह रूपी जलधारी मेघ एवं वायु से शोधित अंगारों की धूली उड़ रही थी। 19. भद्र वह अग्निज्वाला के साथ विलासकारी वह दुष्ट वायु अग्नि दिशा की ओर ऐसे जाता था जैसे पंखसित हेमाद्री आदि पर्वतों का समूह वर्टिकल बार न द्वारा। श्रीराम जी, जब अतिविस्तृत भूमंडल ज्वालारहित अंगारों का ढेर बन गया तथा ज्वाला की पंक्तियों का समूह धूलिशून्य होने के कारण चमकते हुए 12 सूर्यों का स्पष्ट तेज रूप बन। पेज 329। श्री योग वासिष्ठ महारामायण सर्ग 76 2049। गया तब कल्पांत का मेघ भी आधम का। 21 वर्टिकल बार जब समुद्र अग्निरूपी जल से लबालब तथा काढ़े के सदृश उछलते हुए जल से पूर्ण हो गए और सारे जंगल पत्तों के स्मरण से शून्य पत्र शून्य एवं प्रदीप्त अग्निरूपी वृक्षों के आधार बन गए तब कल्पांत के मेघ आने लगे। वर्टिकल बार 22 वर्टिकल बार जब भार्या बालक एवं वृद्धों के साथ ब्रह्मलोकस्थ अधिपति तथा ब्रह्मलोक के नगर जलकर आकाश में गिरने लगे तब कल्पांत के मेघ आने लगे। 23 वर्टिकल बार तब भद्र कल्पांत की अग्नि एक तरह से कमलिनी ही प्रतीत हो रही थी। उसकी ज्वालाएं ही पल्लवों की शोभा धारण कर रही थीं। पत्थरों से शून्य ब्रह्मांड रूपी सरोवर ही उसका उत्पत्ति स्थान था। इस तरह की बीजुक्त कमलिनी के केसर सदृश चिंगारियों से घटित उल्मुकों के द्वारा जब वायुरूप यानी वायु प्रधान साप एवं पर्वत रूप मूल पाताल पर्यंत अंगार रूपी कीचड़ में फंस गए, मशक में जल ढोने वाली ऊँटों की सेना के सदृश विस्पष्ट शीघ्र संचरणशील आकाश को देखकर कल्पांत के मेघ जो काजल के सदृश काले काले थे गरजते निकट आधम के। 24-26 वर्टिकल बार एक भद्रक वह जो मेघमंडल आया वह सुस्थिर कल्पांत की अग्नि की ज्वालाओं के सदृश अतिभयानक विद्युन्मय पर्वतों से सुशोभित लग रहा था। उसने अपने एक कोने में ही 7 समुद्रों का असीम जल भंडार भर लिया था। 27 समस्त दिशाओं के तट भासुर निहार समूहों से छिद्ररहित भित्तियों के सदृश मालूम पड़ रहे थे। वह समस्त ब्रह्मांड की भित्तियों के घनमंडलों को तोड़फोड़ देने में अतिदक्ष मालूम हो रहा था अथवा दीवार के समान तुषार समूहों से दिशाओं को पूर्ण करने वाला और ब्रह्मांड के अंत पर्यंत भूतल को विदीर्ण करने में दक्ष वह मेघमंडल था। 28 उस मेघ को देखकर यही कहना पड़ता था कि कल्पांत से क्षुब्ध होकर समुद्र ही आकाश में आधमका है, क्योंकि उसमें वर्तुलाकार द्वादश आदित्यों की परिधि ही उसका वेष्टन सा था। बिजली ही उसमें जलचरसी मालूम पड़ती थी और उसमें भी गंभीर ध्वनि हो रही थी। 29 वर्टिकल बार उसे देखकर यह भी मालूम पड़ रहा था कि मृत या दग्ध चंद्रमा ही परलोक में जाकर पुनः पहले की अपेक्षा द्विगुण शीतल होकर दूसरा रूप लेकर इस आकाशमंडल में आया है। वर्टिकल बार 30 वर्टिकल बार समूह के सदृश विद्युत समूहों का रूप धर लेने के कारण वह उस हिमालय का मानव स्वरूप धारण कर रहा था, जिस हिमालय ने अपनी जड़ता के कारण काष्ठ के सदृश समस्त जल को अचल रूप से स्तंभित कर दिया है। 31 श्रीराम जी, तदंतर वर्षा होने लगी। इसने समस्त आकाशमंडल को ब्रह्मांड के विस्फोट के सदृश अतिकठोर वज्रतुल्य निर्घात से छा दिया। इसने तो अखिल दिग्मंडल को पहले से ही तुषार से व्याप्त कर दिया था। वर्टिकल बार 32 वर्टिकल बार भद्र, यह वृष्टि अग्निदाह के सदृश वन तथा आकाशमंडल में विद्युत के प्रकाश से अतिभीषण लग रही थी तथा अपनी चटचटाहट एवं गड़गड़ाहट से सारे ब्रह्मांड को तोड़ रही थी। 33 उत्पन्न हुए अनेक महान सीतकार के सैकड़ों शब्दों से उसने सिंहनाद के शब्दों को भी मात कर दिया था और शीतल सुवर्ण के टी पेज 330 2050 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। एक जलकण एवं निहार से उसने आकाश को भी भित्ति बंधनमय बना दिया था। 34 वर्टिकल बार भद्र, पृथ्वी एवं आकाशरूप मंडप के लिए निर्मित वैदुर्यमनी के लहसुनियों के स्तंभों के समूह के सदृश भासुर धारा संपातों से वह पृथ्वी का भार ढोने वाले पर्वतों को भी तोड़ देने वाला टंक प्रहार कर रही थी। 35 पृथ्वी को चटचट शब्द के साथ विदारित करने के कारण उसने अंगारों के समूह भी फोड़ दिए थे। गर्जना के साथ प्रबल जल के पातों से लोकांतरों को गिराने में भी वह व्याकुल हो रही थी। 36 वर्टिकल बार भद्र, तदंतर अंगारों से युक्त जगत्रूपी घर में विलास करती हुई वह वृष्टि वाष्पशोभा की सखी के सदृश ज्वलनहित पृथ्वी पर आकर मिल गई। 37 वर्टिकल बार भद्र, वह गगनमंडल जो कि ज्वालाओं के खंडों के विलासों से भरा था, उस समय ऐसा मालूम पड़ने लगा जैसे कि उसमें स्थल कमलों के अनेक समूह उगे हुए हो तथा उस आकाश मंडल में स्फुरित हो रहे शीतल जलकण रूप पंखों के समूहों से युक्त मेघ ऐसे मालूम पड़ने लगे थे जैसे कि ज्वालाओं में घूम रही भ्रमर पंक्तियां हो। 38 वर्टिकल बार श्री राम जी, उस समय बड़े भयंकर चटचट शब्दों से दिशाओं को भर देने वाला जो मेघों और अग्नियों का समागम हुआ, वह एक दूसरे से पराजित न हो सकने वाले वैरियों के विषमतये महान उग्र कुशल सेनाओं के परस्पर तीक्ष्ण शस्त्रास्त्रों से विनाशित उग्र शस्त्रयुक्त यानी परस्पर घात प्रतिघात युक्त संग्राम के सदृश अति भयंकर लगता था। 39 76 वां सर्ग समाप्त।